राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 23 फरवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसा भी मैं समझाऊं वैसा बोल रहा हूं है? अगर पूछने वाले का भाव पूरा पता लगा नहीं तो यदि भाई कोई इसमें फर्क हो तो बोल देना। लिखा है कि कर्म करना जरूरी है तब क्या भगवान जप उसके बाद करना चाहिए, उसका सुगम पथ क्या है? कर्म करना यदि जरूरी है तो काम धंधा पूरा होने के बाद उस समय जप करना चाहिए? जप हरदम करो, सेवा करते हुए काम करो, काम करते हुए भी जप करते हो, जब छोड़ो मत भगवान का, जब छोड़ो मत वो करते रहो, काम करना हो काम कर दो, माता पिता का पूज्यों का जनों का जो आदर सत्कार करो सेवा करो और नाम जप करते रहो, नाम नाम जब साथ में रहो, नाम जबान से थोड़े करते हो, सेवा जबान से करते हो, जगह तो निकमी है, जब करते रहो सेवा करो काम करो, नाम जो छोड़ना नहीं, भगवान तो असली अपने माँ बाप है, असली माँ बाप भगवान है, पिता हम से जग दो, माता दाता पिता माँ मैं हूँ, पिता हूँ माँ हूँ भाई हूँ दाता हूँ, भगवान हो याद रखते हो दूसरों का, वो सेवा को भगवान की सेवा समझो, माता पिता है बड़े बूढ़े है रोगी है दुखी है दीन है उनकी सेवा करो, भगवान वहां मिलेंगे, ये भगवान है तो भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम लो, भगवान कीर्तन करो, भगवान की ही सेवा कर रहा हूं मैं, निश्चित बात है भगवान की ही सेवा करूं मैं, भगवान की सेवा करूं, नाम छोड़ना नहीं, भगवान छोड़ना नहीं, प्रेम मैं छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, भगवान में प्रेम हो, भगवान ने चरणों में स्नेह किया और चरण मीठे लगे, मैं भगवान छोड़ जाऊ कोई नहीं, छोड़ना नहीं, प्रेम में छोड़ दिया तो कोई अर्थ नहीं। देखो असली माँ बाप तो भगवान ही है, आपका सबका मेरा और सबका, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें व तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, सबसे बड़ी गरीब पिता है, काम करो आप से भगवान की सेवा है, जनता की सेवा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरो ने कोई चाह के जैसी भावना तैसो ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है। सेवा करो और नाबजब करो, कीर्तन करो और सेवा करो, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। ईश्वर रूप, सब ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है। भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप से देखो हम बहुत श्याम सबका भेदम है, मैं ही बहुत रूप से हो जाऊ, एक बीज होता है, एक बीज इमली का एक बीज होता है, तो सब इमली उस बीज में भरी हुई है, उसे निकलती है तो बहुत बड़ा इतना इतना मोटा हो जाता है, वो सब बीज में से निकला। बीज माम स्वरूप होता नाम विद्यकार सदातनम बीज में हो, हम बीज प्रदय पिता, सब भगवान है, सब भगवान भगवान है, भगवान है मेरे प्रभु, अनेक रूप से प्रकट हुए मेरे प्रभु है, अनेक रूप से वही है, अनेकों में एक और एक में अनेक, ये देखना चाहिए, अनेकों में एक ही है, एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, वो बीज एक ही है, तनार उसने पत्ते फूल फल सब बीज के अंतर्गत है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, हरदम हरदम जड़ और चेतन दो विभाग है, पदार्थ जड़ है, चेतन है, सब भगवान है, भगवान ही बने हुए हैं। सत सच्चा हमारे सत असत्य तुमने बताया, सत और असत्य भक्ति में ये विलक्षणता है, ये विलक्षणता ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में विवेक होगा, जड़ चीज अलग होगी, चेतन परमात्मा होंगे, और भक्ति में सत सच्चा सत और असत भगवान है, बहुत बढ़िया बात है, सत असत में ही हूँ, जड़ दिखे सब जैसे चेतन है, वृक्ष है, वृक्ष भगवान है, भगवान ही वृक्ष को छोड़े, पत्र रूप से भगवान बने, सब रूप से पार रूप से भगवान बने, तत्या रूप से भगवान बने, सूर्य चंद्रमा तारा सब भगवान है, भगवान का एक रूप है, हमारे प्रभु है, सब में हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु मस्त हो जाओ, सब में भगवान है, अनेक रूप से बना हुआ भगवान है, रूप तरह तरह है, मन भीतर में एक एक परमात्मा, सब वृक्ष न्यार न्यार दिखे, टहनिया न्यारी है, फूल न्यारे, पत्ते न्यार न्यारे, फल न्यारे है, एक बीज एक बीज निकले, हम बीज प्रदा पिता, बीज प्रदान करो, पिता मैं हूँ, पिता हमारे से जगता, माता धाता पिता, माँ माँ भी भगवान है, बाप भी भगवान है, दादाजी भगवान है, परदादा जी भगवान है, पिता से लोग सरासर से सरासर सब पिता भगवान से निकले है, एक ही भगवान है, अनेक रूप से हुए माँ पर भगवान, अनेक रूप से खूब आनंद से प्रेम से भगनाव बना, एक रूप भगवान का एक रूप है, एक अनेक रूप से पत्ते है, टहनिया है, दाना है, सब बीज भगवान, सब बीज भगवान एक एक बीज है और बीज में निकला है। ये प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष सब बीज में निकले, सब संसार भगवान में निकला है। पितामह से जगतो माता दाता पितामह सब योनि मानते मूर्ते संभवंत या सब यो में दीदी मूर्तियां हुई है। हम बीज पर्दा पिता, बीज प्रदान करना पिता हूं। आप इतने बैठे हैं, मैं आप सब माँ बाप को मानते हैं, देखा नहीं सुने, कोई देख सकता ही नहीं। न मेरे विदु सुरगुणा प्रभु न मार्षय देवता लोग महर्षि लोग न मे विदु मेरे को जानते नहीं, क्यों नहीं जानते हम आदर देवा न महर्षण सुरक्ष सब आदि मैं हूँ। प्रणाम सिखाने आगे आगे दिखते हैं, पीछे दिखे लौट कर नहीं दिखते, लौट कर दिखे तो मैं ही दिखू, लौट कर दिखे तो केवल मैं ही दिखू, विश्व लौट कर दिखे तो केवल बीज है, केवल बीज मिली है, बीज ही फैला हुआ है, ये वृक्ष है, एक बीज है, सब का बीज भगवान है। मैं तो नीम का बीज है, नीम ही निकलेगा, मैं नीम हम सब का बीज। एक दिन की बात है, मैंने देखा कि विदेशी गायों को ला रहे हैं और देशियों को मार रहे हैं, देशी गायों को मार रहे हैं, विदेशी ला रहे हैं, तो वो बड़ी मुश्किल करेगा, बीज नष्ट कर देगा, बिजनेस कर देगा, ऐसी मनमाई। तो फिर मनमाई वो बीज माम सर्वभूता नाम सब प्राणियों का बीज मैं हूं, तो भगवान का नाश नहीं कर सकता, चिंता क्यों हो रही, बीज भगवान है, सब के बीज भगवान है, गाय का भैंस का कुत्ते का गधे का सूर का अनेक तरह सृष्टि हुई है जिनको हम देखा नहीं है, इतनी सृष्टि है। पृथ्वी के ऊपर 200 ग्रंथ पर 200 देश है, 200 और देशों में अलग अलग प्राणी है, न्यारा न्यारा, पर सबके सब का बीज भगवान है। इतना बड़ा वाली है, जैसे वृक्ष इतना बड़ा होता है, परंतु वो सब बीज में निकला, एक बीज में से निकला सभी। ये आम का बगीचा है, एक आम निकला है, एक आम से एक आम पैदा हुआ वृक्ष, इसे सैकड़ों फल लगते हैं, सड़ों सड़ों में बीज है, एक एक बीज से निकल दो मीलों भर संकर्ष, मीलों तभी 10 मील 15 मील तक एक बीज। भगवान ऐसे है, जड़ बीज सच्चा वर्जन भाई, आप ध्यान में सुनो, हमारे प्रभु ही अनेक रूप से, जड़ रूप से, चेतन रूप से, जरायु रूप से, अंडज रूप से, श्वेत रूप से, जरायु श्वेत सब भगवान है, कई तरह है। एक दिन मैंने देखा पक्षी, तो पगों में बीज, पगों में जो जैसे कुत्ते को देखा ऐसे पग, और पंख पंख खास कितने तरह का हम जानते ही नहीं, अपने बुद्धि में आता नहीं। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनेक है, 200 देश तो इस पृथ्वी के ऊपर है और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड कई है। मैं सब जितनी सृष्टि है सबका बीज भगवान है, इस बात से सब भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, हमारे प्रभु है। ऐसे हमारे अनेक रूप रूप आए, विष्णु है प्रविष्णु है अनेक रूप से, भगवान ही है भगवान। सद सचा पितामह से जल तो माता धाता पितामह अमृतम से मृत्यु से अमृतम से मृत्यु से सद सचाम, ऐसा अलौक विलक्षण बीज भगवान है। सूर्य चंद्रमा तारा रूप कितनी कितनी तरह है, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनेक है। ब्रह्मांड ग्रंथों में आता है सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान में से ही निकले। भगवान ने कोई चीज मंगाई नहीं, हम बड़ा मकान बनाते तो लोहा कहीं लाते हैं, लकड़ी कहीं लाते हैं, सोना लाते हैं, ईंट लाते हैं, पत्थर लाते हैं, कहीं लाकर बनाया। ऐसे भगवान ने कोई चीज मंगाई नहीं, कहीं से कोई चीज मंगाई नहीं। आप वर्षों से सत्संग सुनते हो, भगवान ने सृष्टि रचना की तो क्या चीजें मंगाई दूसरे ने? आप इसको ही बन गए वासुदेव सर्वम। गीताजी का अष्ट सिद्धांत है सब वासुदेव है, सब वासुदेव है, सब भगवान है अनेक रूप से। हमारे प्रभु ये सब अनेक रूप से, अनेक रूप से मस्त हो जाओ। देखो जो हमारे प्रभु की क्या लीला है, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम दजा संसार। अरे अच्छा सुनो, ये जो आप कहते हो कि सब भगवान है, हाँ, तो ये बात क्यों नहीं मानने में आती है? जैसे संसार की बातों को तो हम मान लेते हैं कि ये माँ है, ये बाप है, तो ऐसे ये आप कहते हो सब भगवान है, हाँ, ये फिर ये बात हमारे मानने में क्यों नहीं आती है? आप भोग चाहते हैं, संग्रह चाहते हैं, है तो मालिक चाहते हैं भोग, संसार का सुख चाहते हैं जड़ चीजों से, वो सुख चाहते हैं इस वास्ते भगवान दिखते नहीं। आपकी जो सुख बुद्धि है वो पर्दा है, वो पर्दा है, वो पर्दे का दीदा नहीं है। आधा खड़े पर पर्दा लगा देना तो पर्दा में वो दिखते नहीं। ऐसे से अपने शुक्र भोग शुक्र संग्रह वो पर्दा है, संग्रह हो जाए चीज मतलब भोग भोग है, शुभ भोग ही सूर्य प्रसन्नता नाम। ये सब बात बताइए 41 से 44 तक व्यवसाय तो बुद्धि एक एक हो गया, बहुत सारे अंतर भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। भोग और ऐश्वर्य, भोग तो संसार का सुख, ऐश्वर्य में संग्रह, दो में बुद्धि लगी हुई है। ये मेरी पर्दा है, पर्दा ये हटा दो, इन्होंने अगर आप मन नहीं लगे हटा दो दिखेगा सब दिख। बोलो संकल्प बोलो भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। 4 श्लोक है 41 44 तक दूसरे अध्याय में। अंतिम श्लोक है, होशे भी बताता नाम क्या भरत से साम व्यवसाय तो देशवाद हमने भी दिए थे, ये बुद्धि होती नहीं है भोगे से उठ के इनको दूर कर देखो आप दूर भोग और वैसे की इच्छा हो भीतर की इच्छा हो इसके महत्व को इसकी विलक्षण है महत्व है ईश्वर को देखो इनको दूर कर देखो आप दिखेगा दिख जाएगा। एक भोग और एक संग्रह, संग्रह भोग ये पर्दा है, पर्दे के कारण से दिखता नहीं। एक तस्वीर है आप देखिए होगा भिक्षा से गाय खड़ी, गाय गाय दिखती नहीं भिक्षा दिखती, देख ले उनको तो सूर्य गाय खड़ी वो गाय दिखती, इस बात भोग रहे से दिखते संग्रह भोग सुख लेना है ये बात बोलो। एक तो सुख लेना चाहते हैं, एक संग्रह करना चाहते हैं, हर चीज संग्रह करना चाहते हैं और सुख लेना चाहते हैं। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया व्रत नाम व्यवसाय बुद्धि एक है व्यवसाय तुम्हें समाधो न भी दिए थे यह पर्दा है, पर्दा ये अपना बनाया हुआ है, ये भगवान का नहीं है अपना बनाया हुआ। दो सृष्टि है दो, एक सृष्टि है भगवान की एक सृष्टि है हमारी, हमारी दृष्टि से ही ये पर्दा है, भगवान की दृष्टि नहीं है। हम भोगों का त्याग कर दे संग्रह का त्याग कर दे इसकी इच्छा का पर्दा रहे, इच्छा इच्छा न हो सुख बुद्धि न हो फिर देखो भगवान दिख रहे ये पर्दा है। बोलो शंका भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम बाबा पुरुषोत्तम तया प्रसिद्ध नाम व्यवसाय बुद्धि समाधान में व्यवसाय बुद्धि एक गोदन एक ही हृदय व्यवसाय भोग और ऐश्वर्य पड़ता है, भोग और ऐश्वर्य आप नहीं छोड़ते और फिर आपको परमात्मा नहीं देखते, भोग और ऐश्वर्य पड़ता है भोग मिले चाहे ना मिले आशक्ति है भगवान। देखो त्याग कर देना त्याग, त्याग करता तो त्याग में सेठ बुद्धि होती है, ये संत बड़े त्यागी है, पैसा नहीं रखते कुछ चीज नहीं रखते, ये बड़े त्यागी है। क्यों तो बड़े त्यागी है, पैसों में त्याग कर दिया तो पैसा है ईंधनता से, पैसा में ईंधनता ईंधनता ये पैसा ये अलग, पैसे में तो अच्छा त्यागी दिखता है बड़ा दिखता है, तो बड़ा दिखता है ये पैसों की महिमा है, ठट्टे फिरा हुए जो वो तो मेरे से त्याग किया है, ये मैं का त्याग है। एक मैं 29 था 30 था 29 रहा, तो मैं का त्याग है मैं का, और त्याजी बुद्धि में उसमें महत्व बुद्धि नहीं है, अभिमान नहीं होता, त्याग ही बड़ा दिखता है, इस मूल में पैसों का महत्व है, ध्यान माया नहीं आया, त्याग ही बड़ा दिखता ना, टट्टी चारों से महत्व दो, टट्टी चाह रहा है मैं का त्याग मैं का मैं हूँ, मैं का त्याग किया, वो मेरा त्याग किया है, उसे महत्व बुद्धि है, टट्टी विषय में महत्व बुद्धि नहीं है, तो मैं का त्याग किया, फिर भी मैं त्यागी हूँ, अभिमान नहीं होता। त्याज वस्तु का महत्व है भीतर में, ये बाधा है। देखो ये ध्यान दे तो सुनना, अब हमारे पास नई बात तो है नहीं, हमारे पास नई बात तो नहीं, पुरानी बात सब कही हुई है। टट्टी पेशाब है ये मैं का त्याग है, रुपया त्याग है मेरे का त्याग है, तो मेरे के त्याग से मैं का त्याग बड़ा है, त्याग तो बड़ा है, पर त्याजी बुद्धि नहीं है उसमें, उसमें महत्व बुद्धि नहीं है, टट्टी बेटा वश्य चीज बढ़िया चीज नहीं है, तब मैं नहीं होता। तो त्याग का जो मन में आता है महत्व, रुपयों का त्याग ये बहुत बड़ा है, तो ये जो महत्व है ये बाधक है। परमात्मा है कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, परंतु भीतर में महत्व पदार्थ होगा है, ये महत्व बुद्धि हट जाए ठीक लग जाए। आप गए हमारी बात बताओ, हम जब छोटे थे ना, कंकर और ठीकरी ये करते थे, और लाल मिर्च में खास के टुकड़े और खागर के टुकड़े बड़े अच्छे लगते थे, खास चुपे तो हाथ दिखे है। मैं बोलते हुए खास का कितना महत्व था, लाल का ले एक आंख में हाथ दे दिया, खुश छुट्टी है ना, देखा हुआ है हमारे, देखा हुआ है उन्हें महत्व बुद्धि, मिट्टी का घोड़ा जितना अच्छा लगता है सच्चा घोड़ा अच्छा नहीं है, सच्चा घोड़ा अच्छा नहीं लगता, मिट्टी का घोड़ा अच्छा है, मिट्टी का घोड़ा बोलो, मिट्टी का घोड़ा ठीक है, सच्चा घोड़ा ठीक है, मिट्टी के घोड़े भी होती है, हम सच्चे घोड़े दे दिए, सच्चा घोड़ा ना मिट्टी का घोड़ा, ये ठीक है, ये बात है। सबका अनुभव है, सबका महत्व बुद्धि उसमें, ये महत्व बुद्धि ही फंसाने वाली है, महत्व बुद्धि फंसाने वाली, फंसाने वाली, इसी में फंसे हुए। ये महत्व बुद्धि नहीं, मैं तो साफ पोल भूल जाएगा, क्या आज लाल पीले हरे कांच के टुकड़े इकट्ठे कर हुए, कागज भी लाल भी शेर इकट्ठे कर हुए, कहते हैं फेंको बोल, जो है रुपया पैसा रतन ऐसा कूड़ा करते हैं फेंको, ये बात है। ये जो प्रश्न है कि ऐसा आकर्षण क्यों हो रहा है, आप आकर्षण आपने खुद ने महत्व दिया है, कैसा दिया है, मांस हो रहा आदमी में है, मांस खाने वाले उनमें मांस में बढ़िया घटिया होता है, भेजेगा ये खरीदेगा है ये बढ़िया मांस, आपको पता है ये मांस बढ़िया, जैसे मांस में महत्व बुद्धि है प्यारा लगता है, आप बोलता है सो जाए तो स्नान करो मुर्दा है, मुर्दा है, थाली में मसान उतारेगा, जीवकार चोरी करे खाता करे बखान, परतक देखिए थाली माए मसान, थाली में मसान मसान मसान कर तो स्नान करे कपड़ों से तो छू जाए तो कपड़ों से स्नान करो तो मांस हो रहे हो ना। ये बात है जो भगवान का महत्व बुद्धि है, ये महत्व बुद्धि है या फायदा है, ये बात है सच्ची बात है। सब गई है ये महत्व बुद्धि हट जाए तो ठीक हो जाए। दिल्ली का बादशाह था जो वृंदावन में संतों के पास गया तो मैंने साधन बेच लेकर शिक्षा हो गया हरिदास ले गया वहां तो उसका परिचय दिया गया वादशाह है। कोई सेवा हो तो बताओ, कोई सेवा तो बताओ, करो करो सेवा। चलो जमुना जी पर ले गया दूड़ा करो दूड़ा करिए नीचे निकले दो रत्न चढ़ा हुआ पग होता पैड़िया सीढ़िया ये टूट पड़ी थी हीरा बंदा ने फिर करते बात आ गया और सबने मेरे राजधानी सब खो दू तो इतना तो मिलता नहीं करो सेवा करो। सब राजधानी जितनी है सब खो दे तो इतना रत्न अवश्य थोड़ा थोड़ा रखो ना टूट रहा ये ठीक कर दो हमारे पास नहीं क्या बात है। समझे संतों ये बात है। और नरेंद्र जी महाराज को एक बहुत अतर बढ़िया अतर बहुत सुगंधी हो गए ठीक है। महाराज ने जमनारे में स्नान किया स्नान किया वही हमें महाराज ने ढूंढ दिया तो गया मंदिर में सब जगह माता ठाकुर जी खेल रहे थे खेल में खेले भगवान में डूट लेते हो तो भगवान तो दिखते नहीं होती है। अब देखो भगवान पर सब मंदिर में सुन दिया रहे तो भगवान तो दिखते नहीं। इस बात से ये याद है याद है भोगों का और रुपयों का महत्व मन में जमा हुआ है इस वजह से भगवान दिखते नहीं। बात सही हाथ जोड़ दे ऐसे रत्न है थोड़ा गुणा गुणा टूट रहा ठीक ये बात है भाई मन में ऐसा